قافلے میں چلو سیکھنے سنتیں، قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، ہاں قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، قافلے میں گر مدینے کا غم چاہیے چشمے نم، گر مدینے کا غم چاہیے چشمے نم، لینے یہ نعمتیں قافلے میں چلو، ہاں لینے یہ نعمتیں قافلے میں چلو، بس قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، ہاں سنتیں سیکھنے قافلے میں چلو، اور لوٹنے رحمتیں قافلے، علم حاصل کرو جہل زائل کرو، علم حاصل کرو جہل زائل کرو، پاؤ گے راحتیں قافلے میں چلو، ہاں پاؤ گے قافلے میں چلو، سیکھنے سنتیں، بارہ ماہ کے لیے اور تیس دل کے لیے، بارہ ماہ کے لیے تیس دن کے لیے، بارہ دن دے ہی دے قافلے میں چلو، سیکھنے سنتیں قافلے، سنتیں سیکھنے تین دل کے لیے، تین دل کے لیے، ہر مہینے چلے قافلے میں چلو، ہر مہینے چلے قافلے میں چلو، بس قافلے میں، یا خدا ہر گھڑی رٹ ہو عطار کی، یا خدا ہر گھڑی رٹ ہو عطار کی، کے قافلے میں چلے، قافلے میں چلو، قافلے میں چلے، قافلے میں چلو، لوٹنے رحمتیں قافلے میں چلو، سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو۔